Desinențe strict pentru timpul indicativ perfect, adică trecut. Numai și numai pentru un timp se folosesc aia. Indicativ perfect activ. Și avem așa, pentru timpurile diatezei active. Vă dau în ordine. Ordinea firește este persoana 1 singular, 2 singular, 3 singular, 1 plural, 2 plural, 3 plural. În unele tratate de gramatică puteți întâlni persoanele numerotate de la 1 la 6. Nu ne șochează lucrul ăsta. Sunt, așa cum v-am zis, 1, 2, 3 singular, 1, 2, 3 plural. Deci persoana 6 ar fi 3 plural. Da? Ok. Deci în ordine. Nu scriu pe tablă din cauza lipsei dotărilor. O să încerc să țin minte când am cu voi aici, să nu fac rost de marcă din asta. M. Puneți-l în alternanță cu O. M sau O. Apoi S, T, Mus, Tis, N, T, M, S, T, Mus, Tis, N, T. Desinențele pentru timpurile diatezei active. Fie ele modul indicativ, conjunctiv, imperativ, mă rog, imperativul e altă mâncare. Deci, în latină, indicativ sau conjunctiv. M, S, T, Mus, Tis, N, T. Tis este doi plural, da? Mus, Tis, T, I, S și N, T. Și a treia singular? T. Desinențele mediopasive. R în alternanță cu OR, deci am un alter R, hai să lăsăm R, că nu deci R. RIS, persoana a doua singular, RIS sau RE. Atenție, rei este o formă mai degrabă literară, dar ea există în texte, deci trebuie să o învățăm și pe ea. Deci, desinența ris sau re. Tur. Tur. Tur. Mur. Asta deja sună japonez, nu mai sună latină. Mini, cum se aude. M-I-N-I, min. Și N-T-U-R, N-T-U-R. R-I-S-T-U-R, mur, min, N-T-U-R. Iar desinențele pentru indicativ perfect sunt I, I-S-T-I, IT, I-M-U-S, I-S-T-I-S, și erunt sau ere. Ere fiind forma mai literară, mai prețioasă. Deci erunt sau ere. Vocalele, da. Eruntare, erunt. Da. Dar am ajuns încă acolo, dar răspunsul e da. Vocalele tematice. Aici e simplu, că ne gândim și la limba română. A pentru conjugarea întâi. E lung. Puneți-i o bară deasupra, da? Ca să marcăm că este cantitate lungă, lucru care are importanță în accentuare. E lung pentru conjugarea a doua. E scurt pentru conjugarea a treia și I pentru conjugarea a patra. Și o să ziceți, da, dar mi-ai zis că sunt 5. Sunt 5, dar două s-au unit. În interiorul conjugării a treia o să avem de-a face cu două subtipuri. Deocamdată rămânem cu 4 vocale tematice. A, E, E și I. Cele două A și I sunt și ele lungi, apropo. Și acum sufixele. Ce timpuri să vă dau eu? Păi indicativul prezent, indicativul imperfect, da, și indicativul viitor. Deocamdată atât. Și avem cele patru conjugări, da? 1, 2, 3, 4. Indicativul prezent are sufix 0 la toate cele patru conjugări. Imperfectul are ba la toate cele patru conjugări. Ce? Imperfectul are ba. Ba? B, A, ba. Ce-o mai fi ce? Și indicativul viitor are bi la conjugările 1, 2 și A bară E la conjugările 3, 4. Vedeți că deja aici e un pic mai mult de învățat. A bară E înseamnă că are A la persoana întâi singular și E la toate celelalte persoane. Deci A la persoana întâi singular, E la toate celelalte persoane. Și acum să vedem. Hai să luăm un verb simplu. Uite, duco, ducere. Vă dau forma de infinitiv, ducere. Accentul este aici, ceea ce înseamnă că această vocală e scurtă. Deci la ce conjugare suntem? A treia. Cum zicem tu duceai? Ducebas. Cum zicem voi veți duce? Ducetis sau duchetis. Da. Cum zicem noi ducem? Bun, ok, aici deja intrăm în niște lucruri care trebuie precizate. Dar hai să rămânem în partea care este strict regularizată. Deci, colegii voștri mi-au șopocăit pe aici, nu știu dacă voi ați auzit. Noi duceam, sau am zis voi duceați, duce batis. Da? Este pe schema noastră. Duc, radical, E, vocală tematică, ba, sufix, tis, desinență. Vedeți? Pur și simplu le alăturăm, le lipim și toată lumea e fericită. Putem să-l conjugăm la imperfect la toate persoanele. Duce bam, eu duceam. Duce bas, tu duceai. Duce bat. Duce banus, duce batis, duce bant. La fel, dicodicere. Dice bam, dice bas, dice bat, dice banus, dice batis, dice bant. Sau, mai dați-mi un verb. Credo, credere. Credebam, credebas, credebat, credebamus, credebatis, credeban. Și așa mai departe și așa mai departe. Deci, credeți-mă pe cuvânt că majoritatea formelor sunt strict ca la carte, Sunt câteva excepții pe care o să le semnalăm dacă și când le vom întâlni. Deocamdată să ne mulțumim cu asta, o să vă rog să asimilați aceste terminații și aceste sufixe și aceste vocale tematice, pentru ca să putem, când discutăm o propoziție care are un verb la imperfect, să recunoaștem că e imperfect, că e viitor sau altceva. Restul informațiilor pe măsură ce sunt necesare. Bun. Haideți să lămurim două chestiuni pe care colegii voștri le-au pomenit și să le lămurim pentru toată lumea, pentru ca să nu rămână așa niște subiecte tabu. Și anume pronunția și accentuarea. Ce puteți să-mi spuneți despre pronunția limbii latine? Despre cum pronunțăm noi la oră latina? În primul rând ați discutat asta cu doamna profesoară Halichias la curs? Da. Pronunțarea restituită și pronunțarea tradițională, da? Ok, deci nu mai are sens să insistăm asupra acestor aspecte. Pe scurt, pentru cei care n-au fost la curs, dar foarte pe scurt. Există o încercare de a reconstitui modul în care romanii secolului I ante și I post pronunțau latina. Și se pare că ei pronunțau che, nu ce, ai, nu e, scriau ae și pronunțau ai, u, nu v, h, nu f și așa mai departe. Asta este sistemul de pronunțare restituită, da? Adică redescoperirea modului în care vorbeau ei. Iar pronunțarea tradițională este pronunțarea conform, să zicem așa, conform firescului limbii române. Adică grupul T îl pronunțăm ți, pronunțăm V și F, C și ci, A, E îl pronunțăm E și așa mai departe. G și G. G și G, sigur că da. În ceea ce mă privește, nu vă oblig la nimic. Nu știu dacă doamna profesoară Halichias v-a recomandat sau v-a impus un anumit tip de citire, de lectură, nu cred. Dar dacă a făcut-o, atunci ne ținem după modul pe care îl folosiți la cursul teoretic. În ceea ce mă privește, vă spun doar atât. Și eu am fost și sunt încă un fan, să zic așa, al pronunțării restituite, dar trebuie să ținem totuși cont și adepții pronunțării tradiționale invocă acest argument și au dreptate, că pronunțarea restituită cu aceste reguli, che, chi, ghe, ghi și așa mai departe, se aplică pentru o, cum să zic, o perioadă limitată de timp, nu putem fi siguri de ea decât pentru secolul I ante, secolul I post și cam atât. Pentru că după aceea ceurile și ciurile încep să se înmoaie, a, e, oricum o ia razna, diftongul ai o ia razna și ajunge să fie pronunțat în vari feluri până să ajungă efectiv să se simplifice la e, după cum vedem în diverse confuzii care se fac în inscripții și în textele de ev mediu. Și oricum, pronunțarea restituită este un fenomen care ține de limba literară. Adică sistemul fonetic care se ascunde în spatele pronunțării restituite este sistemul fonetic al limbii literare. Și aici vă povestesc, pentru că e bine să înțelegeți de la bun început că e un lucru care are importanță atât asupra studiilor de limbă cât și de literatură. Un paradox în care se află latina. Romanii erau romani, da? Romanii nu erau, după cum vă sugeram și ora trecută, nu au fost niciodată un popor de filozofi. Ba din potrivă, există o celebră anecdotă. În momentul în care romanii se pregăteau să cucerească regatul alexandrin, mă rog, al Greciei, deci Grecia care se desprinsese din Imperiul lui Alexandru cel Mare odată cu moartea lui, ca regat independent, la Roma a venit o delegație de filozofi greci și unul dintre ei s-a apucat să țină cuvântări în forum. Și în prima zi le-a demonstrat romanilor că Roma este centrul lumii și că romanii sunt perfect îndreptățiți să cucerească toate celelalte popoare. Și bineînțeles că toată lumea l-a aplaudat și s-au dus seara acasă și au zis: mă, Margiolo sau mă, Cornelio, eu te pe ce mi-am auzit eu azi, ce mare chestie e filozofia asta. După care a doua zi, același filozof, credincios principiilor școlii lui, care spunea că trebuie să dezbați de ambele părți, să dezbați și teza și să dezbați și antiteza, a venit și le-a demonstrat că Roma nu este centrul lumii și că romanii nu sunt îndreptățiți să cucerească celelalte popoare și să domine universul. Și atunci, bineînțeles că s-au supărat pe el, și i-au dat afară din Roma pe toți grecii cu filozofia lor cu tot și să ne mai lase în pace de palavragii care n-au nicio treabă și i-au cucerit. Drept e că Cicero a spus după aia că vincebamur invicta Grecia, că am fost învinși de Grecia învinsă. Adică Grecia prin cultura ei s-a impus și cultura greacă și filozofia greacă și, mă rog, viziunea grecească asupra universului s-a impus la Roma. Dar una peste alta, romanii sunt altfel ca profil decât grecii. Să ne gândim doar atât, că grecii aveau toată Grecia aia și din punct de vedere istoric n-au fost în stare să facă mai nimic. Adică au ținut ei piept perșilor, dar când s-a pus Alexandru cu biciu pe ei, i-a cucerit de nu s-au văzut. Și dacă nu ar fi existat regatul Macedoniei și dacă n-ar fi existat Filip, un barbar, și Alexandru un exaltat și un individ cu iluzii de grandoare, poate că Grecia n-ar fi fost unită niciodată. Iar pe de altă parte, romanii aveau o provinciuță din peninsula italică, nici de cum toată peninsula, și din acea provinciuță au plecat și au cucerit întâi toată cizma și apoi tot bazinul Mării Mediterane, incluzând Grecia, Egiptul, Spania de astăzi, coastele Asiei Mici și mai departe. Deci, avem de-a face cu două popoare diferite din punct de vedere al personalităților. Și acum revenim, că de fapt nu despre diferențele dintre romani și greci voiam să vă povestesc, ci altceva. Romanii, deci, nu sunt, prin firea lor, niște intelectuali, niște filozofi, niște literați. Literatura lor, atunci când apare, are și o dată de naștere, anul 240 înainte de Hristos. Apare tot în urma contactului cu grecii, când un sclav de origine greacă, poate ar trebui să-i spunem prizonier de război mai degrabă decât sclav, pe nume Livius Andronicus, a dus la Roma, probabil în calitate de scrib în casa unui patrician, nu ca să muncească la moară, deci să ne înțelegem foarte bine, traduce în latină Odiseea lui Homer. Deci literatura latină începe cu o traducere, nici de cum cu ceva, cu vreo mioriță, sau cum începe literatura greacă cu Iliada și Odiseea. Literatura latină începe, aș spune, artificial și își păstrează acest caracter artificial, după părerea mea, până la sfârșit. Literatura latină este întotdeauna un produs conștient de artificialitatea sa. Da? Nu e, cum să vă zic eu, nu este o pictură făcută de un copil. Da? Unui copil îi dai să picteze și poate că îți produce o capodoperă. Te lasă mască cu viziunea lui. Dar viziunea lui este o viziune needucată, neșcolită, netransformată. Da? Este viziunea lui pe care el o pune pe hârtia respectivă. Un pictor trecut prin diverse școli și mai mult decât atât, să ne gândim la un falsificator de artă, da? Produce o capodoperă, nimic nu îl împiedică, o produce însă cu bună știință, copiind, imitând, folosind informațiile culturale pe care le posedă. Cam asta este diferența, să zicem, dintre Iliada și Odiseea și literatura latină. Iliada și Odiseea sunt mai mult sau mai puțin ca desenul copilului. Sunt produse mai mult sau mai puțin spontane. Vom vedea la cursul de literatură că există și acolo o artă și există un control pe care îl exercită scriitorul, cine va fi fost el, asupra materiei. Nu e ca și cum ar vomita așa materie fără să se poată opri din acțiunea asta. Îi dă o anumită formă, o modelează după anumite reguli. Dar contactul lui este mult mai direct și mai imediat, adică lipsit de mediere. Pe când literatura latină, de când se naște și până la sfârșit, este o literatură conștientă de artificialitatea ei. Și lucrul asupra căruia, de fapt, voiam să vă atrag atenția, este că și limba pe care o folosesc textele pe care noi le studiem este la fel de artificială ca operele în sine. Deci, eu v-am lăudat până acum latina și maimuța romană că este ordonată și meticuloasă și gândește binar, așa, da? Hop, stânga, dreapta, stânga, încă două, dreapta, încă două și cam așa merge mintea ei. Dar e vorba de maimuța cultă, da? E vorba de maimuța Cicero, de exemplu, care așa gândește în doi. În spatele latinei acesteia, ordonate, riguroase, frumoase, pe care noi o știm din texte, care toate textele, repet, sunt lucrate și paralucrate, în spatele latinei acesteia, deci, se află latina populară. Latina la care noi nu avem acces direct, decât eventual la începuturile literaturii latine cu Plaut, deși Plaut este și el un mare artist, dar limba personajelor lui Plaut este ceva mai apropiată de ce va fi fost latina populară. Și mai avem acces la sfârșitul latinității, când deja mergem către limbile romanice și atunci putem întâlni inscripții, opere literare mai greu, dar inscripții și chiar și anumite însemnări de călătorie și alte lucruri de soiul ăsta în limba latină vorbită, în limba latină populară. Și sigur avem evidența limbilor romanice pe baza cărora putem stabili ce va fi fost în latina populară. Dar faptul că noi nu avem acces la limba populară nu înseamnă că ea nu a existat. Ea a fost un fenomen continuu, o evoluție continuă din secolul VII, când se va fi întemeiat Roma, până în secolele 4-5 post. Noi discutăm niște fenomene, conjugări, declinări regulate, sintaxă, periodul Cicero care e simetric, tot felul de reguli, reguliștene și reguline, Dar realitatea este că avem și o limbă vorbită în spatele acestora, care evoluează cu totul altfel. Și atunci, revenind la povestea cu pronunțarea restituită, noi restituim, dar restituim pronunția lui Cicero și a celor ca el, pentru că nu putem fi siguri în niciun caz dacă nu cumva în latina populară se pronunța ce, ci, de la bun început. Putem fi siguri de anumite lucruri, și anume că au se pronunța o, pentru că avem o mare familie nobiliară, familia Claudia, care are o ramură plebeie, deci o ramură, mă rog, desprinsă din trunchiul principal în urma unor mezalianțe, unor căsătorii cu persoane de rang social inferior, și porecla acestei ramuri plebeie este Clodia. Deci este limpede că romanul de viță nobilă pronunța Claudia frumos, iar romanul de pe stradă pronunța Clodia la fel de frumos. De altfel, diftongul au a evoluat către o în franceză, de exemplu, și nu numai. Deci avem evidențe, avem dovezi asupra unor fenomene, nu asupra tuturor, dar asupra unora sunt dovezi clare. Și atunci noi restituim, dar trebuie să ținem cont că restituim o limbă literară și oarecum artificială, într-o măsură măricică artificială. La greacă este altceva. Bun, pe lângă faptul că limba homerică, iarăși anticipez un pic cursul de literatură, limba homerică e o limbă care practic nu s-a vorbit niciodată ca atare, pentru că este un amalgam de limbi, de fapt și de drept, un amalgam de dialecte, la fel ca sanscrita, limba vedelor, de exemplu, care cuprinde forme din epoci istorice mult diferite între ele. La Homer e vorba de zone geografice diferite și forme care sunt la concurență. Dar, lăsând la o parte caracterul acesta mixt al Elinei lui Homer, avem un contact mult mai bun cu greaca care, iertați-mi cacofonia, se va fi vorbit pe stradă. Până și Platon, de exemplu, scrie într-o greacă apropiată, într-o greacă colocvială, într-o bună măsură, pentru că personajele lui Platon nu sunt numai Socrate și numai nobili, ci sunt și tâmplari, dulgheri, și oricum lui Socrate îi place să vorbească cât mai simplu și astfel încât, cel puțin la nivel declarativ, pentru că de fapt și de drept lucrurile nu stau așa, de fapt și de drept îi vrăjește pe toți, dar asta e partea a doua. Dar la nivel declarativ el afirmă că vorbește cât mai simplu și pe înțelesul tuturor. Deci la greacă contactul cu limba vorbită este mult mai strâns decât la latină, unde textele au acel caracter artificial de care vă spuneam. Uite, vă dau un titlu de exemplu. De vă dau să vă mai veți învăța la cursul de literatură latină despre o perioadă care mie personal îmi place foarte mult, din care mi-a rămas foarte puțin, perioada preclasică, arhaică, să zicem, a literaturii latine, când s-a scris foarte multă epopee și tragedie. Au copiat tragediile grecești. Din păcate nu ne-a rămas nimic întreg din perioada respectivă, dar ne-au rămas așa, fragmentele. Și contrar firescului limbii latine, limba acestor autori prezintă foarte multe forme compuse. Să știți că latina, probabil vi s-a spus sau în orice caz vi se va mai spune și de către alți profesori, latina nu agrează compunerea foarte mult. Greaca da. Greaca are forme nominale compuse, forme verbale compuse, câte vreți. Latina are două, trei serii de compuși, compușii lui a fi, în primul rând, sunt importanți și, în rest, veți vedea că nu vom întâlni în niciun caz kilometri de-aia de cuvinte ca în germană, cu ciorbă de fasole, fasolă, ciorbă... Ok, cum zici tu. Deci nu vom întâlni chestiile astea în latină. Latina folosește derivarea, dar nu prea folosește compunerea. Și totuși, la autorii aceștia ai perioadei preclasice, întâlnim compuși de tipul arquitemens, cel care ține arcul, sau arquipotens, cel puternic cu arcul lui. Și tot așa, tot felul de forme crăznite, forme contrare firescului limbii. Sau exprimări din astea grandilocvente, mă gândeam la niște versuri din astea care îmi plac mie foarte mult, autorii aceștia preclasici pun foarte mult accent pe aliterație, de exemplu, și produc niște versuri cu o sonoritate cu totul și cu totul particulară, dar cu un caracter cu cât mai lucrat, cu atât mai artificial. Da? Este un vers din Ennius, fraxinus frangitur, adică frasinul se frânge și, mă rog, continuă, aqua bies prosternitur alta. Fraxinus frangitur aqua bies prosternitur alta. Efecte sonore care, fără îndoială, că sunt căutate. Frasinul se frânge și pradul înalt se prăbușește la pământ. Sau un vers care îmi place iarăși foarte mult, et tuba teribili doi r tonitru dixit. Firește că e ceva și aici. Și atunci trâmbița într-un tumult înfricoșător a rostit. Evident, remarcați aliterația, da? Et tuba teribili tonitru. Ce a zis? Taratantara dixit. Et tuba teribili tonitru taratantara dixit. E foarte frumos. Mie personal îmi place extrem de mult. Îmi place tocmai pentru că este nefiresc. Este, o să avem ocazia să vorbim și pe la literatură de lucrurile astea. Este căutat, este cu totul și cu totul lipsit de realism. Mie de asta îmi place literatura, pentru că nu e realistă. Eu n-am avut niciodată un gust deosebit pentru Zola, pentru ăștia naturaliști, pentru puiul ăla lui Plătescu Voinești care moare în zăpadă și în gheață și de astea pe mine personal mă cam dezgustă. Mie îmi place exact artificialul și literatura latină în ansamblul ei, după părerea mea, este artificială. Trebuie să ținem cont în toate studiile pe care le facem, inclusiv de limba. Da. E, și chestiunea accentuării cred că va trebui să rămână pe data viitoare. Da. La mine este foarte cald. Bun, e cald. Thank you.